الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. محترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده قصص الأنبياء أتمت بتا. محترمون، يوبل هغتوك چدا أنبياء أو رسولان سخري، هغا أنبياء أو رسولان چ الله عز وجل ده بشر ده پار قدوة أو إمامان گرزولي دي، يوهم أيوب عليه السلام دي. ايوب عليه السلام هغه نبی او رسول دی چې علاوه پر نبوت او رسالت خاصتا د صبر په موضوع کې خاص پیشوا او امام دی. دده عليه السلام په صبر سره مثال ویل کیږي. ايوب عليه السلام د هغه انبیا عليه السلام د جملې څخه دی چې د ابراهیم او موسی عليه السلام په مابین کې د خلقو د لارښوونې لپاره را لېږل شوی. دا ايوب عليه السلام شجره فداس دول سرده. ايوب ابن اموط ابن رازح ابن عيس ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهما السلام. ايوب عليه السلام دا اسحاق عليه السلام دا اولاديت خدي. ابراهيم عليه السلام چدوزا من درلوده اسماعيل او اسحاق عليهما السلام. تردوی ورسته طول انبیاء علیهم السلام د اسحاق علیه السلام د اولادی څخه دي، بیله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې واد دی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د اولادی څخه دي. یعقوب علیه السلام چې د اسحاق علیه السلام زوی دی، ودته اسرائیل هم ویل کیږي. نو کم وخت وویل سي بني اسرائيل يعني د يعقوب عليه السلام اولاده. بني اسرائيل ودولس قبيلوته ويشل سوي، او هر قبيلته سبط ويلكيش چې جمعيه اسباط دي، او په قران مجيد کې وذن انبياء عليهم السلام ته د اسباط په لپسره اشاره سوي ده چې هغه په خپل دغه د يعقوب عليه السلام زامن ندي، بلکه دا یعقوب علیه السلام دا زامنو اولاده ده. مقصد دا چه ایوب علیه السلام دا اسحاق علیه السلام دا اولاده سخدی. الله عز و جل دا ابراهیم علیه السلام فبارک فرمائی ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون. مقصد دا چه دا غطول انبیاء علیه السلام د ابراهيم عليه السلام د اولادې څخه دي. ايوب عليه السلام نبي مرسل وو. الله عز وجل فرمای واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان. الله عز وجل دا غټول انبياء عليهم السلام ته وحي نازل کړی، او ايوب عليه السلام تدغ رسولانو د جملیت خدي. د الله عز وجل د طرفه ايوب عليه السلام په شام کې د حوران و قوم ته راولېږل شو. ايوب عليه السلام ډېر غني او مالدار و، ډېر بوده او چارپایان یې درلوده، بې حسابه مریان یې درلوده، او الله عز وجل ډېر مځکه او باغونه ورکړي و، ډېر زیات تجارت یې درلوده. الله عز وجل اولادونه ورکړي و او وزامن او ولونه درلودي، دغه قوي صحتمن جسم او بدن خاوند وو، ډیر زیات آشنایان او مجلسان یې درلود. الله عز وجل قسم قسم نعمتونه ورکړي و، او بیان و د الله عز وجل د طرفه د امتحان او ابتلاء اراده وسو، چې دا ابتلاء به اولا د ايوب عليه السلام د فار امتحان وو، او په ورسته کې بدی علیه السلام د نور خلقو د پاره په صبر کې امام او پیشواوی او امتحان شروع. مال یې ټوله نیستې سو، ټول مالونه جایدادونه او حیوانات ختم او نابود شو، تر څو فقیر او غریب ځینې جوړ شو. د یوه وخت پر خوړو یې قدرت نه درلود. اولادونه یو په بل پسې مړه کېده. ټول زامن او لونې یې وفات شوه. څوارلس اولاده ټوله مړه شوه، خو ایوب علیه السلام ژوندی دی او صبر کوي. سبحان الله، د یو انسان یو زوی مري ډېر په غمجن کېږي، ژوند یې تاریک سي. موږ ولیده چې د یعقوب علیه السلام یو زوی ورک شو چې هغه هم مړ نه و. څونه پسې غمجن شو تر څو چې سترګې یې د ډېرې ژړا په خاطر ړنجې شوې. صرف د یوسف علیه السلام پر ورکېدو دا حال ورته پېښ شو، مګر ایوب علیه السلام څوارلس اولادونه په مرګ د لاسه ورکړه. او بیا نو الله عز وجل په خپل ایوب علیه السلام په ډېر شدید مرض اخته کړ. څو مرض یې وداسې اندازې ته ورسېدی چې پر ځای یې کښېناوه، د ولاړېدو قدرت نه لري، تر داسې اندازې چې د بدن غوښې تویدې. ابتلاء او امتحان یې و ډېرې لوی او سختې درجې ته ورسېدی. ملګري او اشنایان یې ټوله د لاسه ورکړه. هغه ډېر مجلسیان اوس هیڅوک نور ته راځي. مجلسیان یې بیرېدل چې د ایوب علیه السلام مرض به ساري مرض وي، د یوه څخه به بل ته نقل کېږي، نو هیڅوک نور ته راتله او نور نږدې کېدل. فقط یو دوه ملګري ورپاتې شول چې هغو به هم د لرې خبرې ورسره کولې، د بیرې نه ورنږدې کېدل، هیچا یې خدمت نه کاوه بې له هغه د ده وفاداره ښځې. فقط دغه یوه ښځه وه چې په دغه مریضۍ کې د ایوب علیه السلام سره یې کومک کاوه او د ده علیه الصلاة والسلام خدمت یې کاوه. دغه ښځې یې خوراک او چښل ورکول، لمباوه یې او خپل مال یې په خرڅاوه، یعنی د خپلې خاصې دارایي څخه د ده علیه السلام نفقه وربرابرول، تر څو چې د دې دارایي هم خلاصه سوه. نو دغې ښځې به په تنخواه سره د خلقو خدمت او مزدوري کول چې خپل مېړه ته یوه ګوله ډوډۍ وربرابره کړي. ورونو، لږ فکر وکړئ، د الله عز وجل نازولی نبی مرسل په دغه حال مبتلا دی، او ایوب علیه السلام په دغه امتحان او ابتلا کې اتلس کاله تیر کړل. حال دا چې دی علیه السلام صابر دی، صبر کوي، هیچا ته هیڅ شکایت نه کوي، حتی خپلې ښځې ته شکایت نه کوي. اتلس کاله پر دغه حال تیر شول. پرله پسې فقر او مسکنت، ضعف او مریضي، بېکسۍ او خواري اتلس کاله دوام وکړي، او ایوب علیه السلام صبر کوي. یوه ورځ یې ښځې ورته وویل، ته نبی مرسل یې، که الله عز وجل ته دعا وکړې چې د دغه حال څخه دې خلاص کړي، فقط دعا وکړه. تاسې د ایوب علیه السلام صبر ته وګورئ، حتی د خلاصون دعا یې هم نه کول، فقط حمد یې وایه، شکر یې ادا کاوه. دا یې هم نه ویل چې الهي رزق راکې، الهي صحت راکې. د الله عز وجل په قضا راضي و. نو خود ښځې یې ورته وویل، ته نبی مرسل یې، که الله عز وجل ته دعا وکړې د دغه حال څخه به دې خلاص کړي. ایوب علیه السلام په جواب کې ورته وویل، د صحت او راحت په حال کې مو څونه موده ژوند تیر کړی دی، یعنی په نعمتو کې مو څو کاله تیر کړی. ښځې ویل، اتیا کاله یې هغه د نعمت او راحت ژوند تیر کړی و. نو ایوب علیه السلام ویل، ماته د الله عز وجل څخه حیا درېږي، زه د الله عز وجل څخه شرمېږم چې دعا ورته کوم. ما دونه موده په تکلیف کې نه ده تیره کړې لکه څونه موده چې مې په راحت کې تیره کړې ده. زه تر هغو دعا نور ته کوم چې الهي ما جوړ کې، الهي ما ته رزق راکې، الهي د دغه تکالیفو څخه مې خلاص کې، تر څو چې اتیا کاله نه وي تیر شوي. لکه په راحت کې چې مې اتیا کاله تیر کړي دي، په مشقت او تکالیفو کې هم اتیا کاله صبر کوم. د دغه جواب په اوریدلو سره د ایوب علیه السلام ښځه نا امیده شوه. د مخه یې دا فکر کاوه چې شاید د دغه تکالیفو او مشکلاتو څخه ژر خلاصه سي. او اوس چې دا جواب واورېدی، نو ویل، تر کومه وخته به دا مشکلات وي؟ ایوب علیه السلام ته قهر ورغی او په الله جل جلاله سره قسم یاد کړي، کزه الله سبحانه وتعالى جوړ کړم سل لشتي یا سل چلاخي بجو هم ته څنګه د الله جل جلاله پر امر او قضا اعتراض کوي. وختونه دي تیریږي، د ایوب علیه السلام ښځه هم و داسې حال ته ورسېده چې اوس یې خلق د خدمت لپاره نه قبلوي، ځکه خلق بیرېده چې هغه د میړه مرض یې د دې په واسطه موږ ته رانقل نه سي. خلقو دا فکر کاوه چې د ایوب علیه السلام مرض ساري مرض او د دې په واسطه به موږ ته رانقل سي، نو یې دا هم د خپل خدمت لپاره په خپلو کورو کې نه قبلول. نو اوس چې کار نسته، ایوب علیه السلام په لوږه شپې او ورځې تېروي، خو یوه ورځ ښځې خواړه ورته راوړل. ایوب علیه السلام په تعجب کې سو، ویل دا خواړه دې د کومه ځایه راوړل؟ چا درکړه؟ ښځې حال نه ورته ووایه، خبره یې تېره کړه. مګر اصلا دا تللې وه، خپل برېښتان یې خرڅ کړي وه، د خپل سر نیم برېښتان یې وخرول او خرڅ یې کړه، په هغه پیسو یې خواړه رانیول چې دا او د دې میړه ایوب علیه السلام یې وخوري. پس له څو ورځو هغه خواړه خلاص وه، ښځه ولاړه او پاته ورېښتان یې هم وخرول او خرڅ یې کړه. بیا یې یو څه خوراکي مواد کور ته راوړل. ایوب علیه السلام په تعجب کې سو چې دا خواړه د کوم ځای څخه راوړي. ویل د یو چا خدمت دې کړی دی؟ ښځې ویل یا. نو ویل دا خواړه دې د کوم ځای څخه راوړه؟ ښځه چپ ده، جواب نور کوي. ایوب علیه السلام ډېر ورته وویل، حال راته ووایه، په عذر او عجز ورته وایي، خواړه دې د کومه ځایه راوړه؟ ښځې چې سر په پوړني کې تړلی و پوړنه یې خلاص کړي، که ګوري چې د ښځې سر خرولی دي. ویل ورېښتان مې خرڅ کړه او دغه خواړه مې راوړه. اوس چې خبره تر داسې اندازې ورسېده، نو ایوب علیه السلام داسې یوه خبره وکړه چې په هغه کې په صراحت او ښکاره ډول سره دعا نسته. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې دغه د ایوب علیه السلام مناجات بیانوي او فرمایي: و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعنی کله چې ایوب علیه السلام خپل رب ته ورغږ کړ، ویل الهی ما ته ضرر په بدن کې مریضی را رسېدلې ده او ته تر ټولو مهربانو مهربان یې، یعنی تکلیف را رسېدلی دی او ته ارحم الراحمین یې. دا یې ونه ویل چې الهی جوړ مې کې، رزق را کې، یعنی ته زما په حال تر ما خبر یې، و بیان او تفصیل ته ضرورت نسته، شکایت او دعا ته ضرورت نسته، ته په هر څه عالم یې او ته پوهېږې. الله عز وجل دغه موضوع د سورة صاد په 23 نمبر آیات کې هم بیانوي او فرمایي: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. او یاد کز موږ بنده ایوب علیه السلام کله چې خپل رب ته یې غږ کړ، ویل الهی شیطان په آزار او تکلیف سره مس کړی یم. نصب ستړیا او شقا ته ویل کیږي. ایوب علیه السلام د نصب او عذاب د خپل درد او رنج نسبت و الله عز وجل ته نه وکړي، بلکې د دغه عذاب نسبت یې و شیطان ته وکړي چې الله عز وجل ته نزاهت او پاکي ثابته کړي. او دغه رنګه موږ هم په دعا کې وایو: والشر ليس اليك. موږ هم د شر او بلا نسبت و الله عز وجل ته نه کوو. ایوب علیه السلام د ځان دپاره دعا و نه کړه، فقط خپل حال یې بیان کړي، ویل مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الله عز وجل فورا دا دعا قبول کړه. تاسو وګورئ، ایوب علیه السلام نبی الله کولای سوای چې په هر لحظه کې دعا وکړي او الله عز وجل یې هم دعا قبول کړي، مگر ایوب علیه السلام صبر کاوه. نو ځکه په صبر کې مثال او پیشوا وګرځېدی د بشر په ټول تاریخ کې. د ایوب علیه السلام په صبر سره مثال ویل کیږي، وای صبر ایوب. کم وخت چې ایوب علیه السلام و خپل رب ته ورغږ کړ، الله عز وجل د ده څخه عذاب لرې کړ او د جبریل علیه السلام په واسطه یې ورته وفرمایل: اركض برجلك پخپل پشا زکا ووها ایوب علیه السلام هم زکا پخشا ووها دا حقا زائی سخد دا ابو چی نرا پورتسوا اللہ جل جلاله فرمائی هذا مغتسل بارد و شراب یخ چنا دم زکی سخرا پورتسوا او دا اللہ عز و جل دا ترا پورتوا ویسوا چی دا غسل یخ زائی دی او دا چشلو ابو دی یعنی دا داغ چنی پا ابو غسل وکا او ویچشا علماء کرام وایي کم وخت چې ایوب علیه السلام په دغه اوبو غسل وکړي خارجي د باندنۍ مرضې استسو او چې دغه اوبه یې وڅښلې داخلي مرضې ورک شو دا د الله عز وجل د طرفه فضل او احسان ایوب علیه السلام په ټول لحظو کې جوړ شو هغه پخوانی صحت او قوت ورته راوګرځېدې ښځه یې چې د کم کار دپاره تللې وه اوس و دغه ځای ته راغله ایوب علیه السلام ناست دی او دا یې نه پیژني چې دا ایوب علیه السلام دی ویلي ده چې ایوب علیه السلام نسته او یو سړی ناست نو یې د هغه سړي څخه پوښتنه وکړه ویل هغه مرید ناجوړه نبی الله دی نه ولیدی هغه چیرې دی ما خو دلته پرې ایښی و او اوس نسته او په والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې تر تا دې د هغه سره مشابه وي کم وخت چې هغه جوړ و یعنی کم وخت چې هغه جوړ و عینا دغسې ولکته ایوب علیه السلام ویل زه دې نه وپېژندم ښځې ویل ته څوک یې ویل زه ایوب یم سبحان الله په څو لحظو کې هغه اتلس کلنۍ مرض ولاړې دا د الله عز وجل رحمت او نعمت و او الله عز وجل هغه د اهل او کورنۍ نعمت هم بیرته ورکړ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واي چې الله عز وجل يوازي پر ايوب عليه السلام فضل او احسان ونكي بلکې د ده عليه السلام پر زوجي هم احسان او فضل وکي هغه زوجا چې هغه هم په دغه لوی تکلیف او عذاب کې د ده سره ملګری او پر لوی تکالیف یې لوی او عظیم صبر وکي هغه هم بیرته ځوانه کړه الله عز وجل د دې ځواني بیرته پر راوګرځول او د ایوب علیه السلام د دې څخه شپږ ویشت اولاد پیدا الله عز وجل فرمایي ووهبنا له اهله ومثلهم معه او ومو بخشل ورمو کړه دته اهل دده او په مثل د هغومو نور هم ورکړه علماء کرام وایي چې شپږ ویشت یوازې زامن و نر اولادونه بیل لون او الله عز وجل فورا هغه مال او دولت هم بیرته ورکړ بیا غني او مالدار شو دا ټوله کارونه فوري او ژر تر ژره وسول صحت یې په یوه لحظه کې ورته راوګرځېدې د ښځې ځواني یې په یوه لحظه کې راوګرځېده دغه رنګه په یوه لحظه کې مالداره او غني هم سو امام بخاري امام احمد او نور د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل کم وخت چې ایوب علیه السلام غسل کاوه کالی یې کښلي وه او غسل یې کاوه چې په یوه وار د ملخانو سیل پر راغی او تاسې ته معلومه ده کم وخت چې د ملخانو سیل راسي څونه ډیر وي د آسمان مخ یې پټ کړی نو الله عز وجل ملخان راولېږل او پر ایوب علیه السلام راکښته کېده که ګوري دغه ملخان ټول د سرو زر وه په اول کې ایوب علیه السلام دغه ملخان ټولول په خپلو کالو کې ایښول د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترا یعنی دې ته ضرورت نسته چې دې ټولوې هغه دې در باندې اوري رالویږي ایوب علیه السلام ویل بلا یا رب مگر ستا د برکاتو څخه ماته غنا نسته دا زه چې ټولوم دا د الله عز وجل د طرفه برکت دی مقصد دا چې د ایوب علیه السلام صحت اهل او مال بیرته ورته راوګرځېده چې دا د الله عز وجل د طرفه نعمت او احسان اوس چې ایوب علیه السلام جوړ شو غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي که ستاسې په یاد وي ایوب علیه السلام د خپلې مرضۍ په وخت کې د خپلې ښځې څخه د یو انساني عجز په خاطر خفه سوی و او قسم یې یاد کړی و ویل که زه جوړ شوم تا به سل لږ وهم اوس ایوب علیه السلام غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي دلته بیا الله عز وجل هغه د پر صابره او صادقه زوجه لطف او مهرباني وکړه. او ایوب علیه السلام چې وفرمایل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث بس وجارو دجارو وخاشوته ویل کیږي، یعنی داسې د خاشو یوه دسته واخله چې په هغه کې سل خاشي وي، په هغه ووهه او ځان مه حانیسوه، یعنی هغه خپل قسم به دې پر ځای کړی وي او نه به حانیسېږې، یعنی په دغه وهلو سره دې خپل قسم ادا او پر ځای کړي. ورونو، دغه حیله یوازې د ایوب علیه السلام د پاره وه. که نن ورځ په موږ او تاسې کې یو څوک دغسې قسم یاد کړي، د هغه د پاره دغسې کار کفایت نه کوي. دا د نبی الله ایوب علیه السلام ایوب صابر علیه الصلاة والسلام قصه وه چې د صبر په متعلق د هغه بهترینو او مهمترینو قصو څخه ده. یوارې د الله عز وجل د طرفه په غنا، مالداری، جایداد، اولادو او نعمتو سره امتحان کړ سو. په هغه وخت کې متقی او پرهیزګار بنده و، عابد او شاکر بنده و، نه په دنیا مشغول سو او نه د الله عز وجل عبادت هیر کړي. بل وارې الله عز وجل د نعمتو په زوال امتحان کړي، مال، اهل، اولادونه ځنې واخیسته او په بې درمانه مرض یې مبتلا کړي. دلته هم صبر کاوه، د الله عز وجل حمد وایه او د رب العزت جل جلاله ثنا او صفت وایه. همیشه په تقوا او عبادت کې وو او د خپل رب څخه راضي وو. د نعمتو او آفتو په وخت کې د صالح بندگانو دپاره مثال او پیشوا وو. د رحمان جل جلاله رضا یې مطلب او مقصد وو، شیطان یې ترټلی او شړلی وو. د ده علیه السلام ښځه چې رحمه یا رحیمه نومېدل او د یوسف علیه السلام د لمسیانو څخه وه، د ده علیه السلام دپاره صالحه، وفاداره او صادقه خدمتګاره وه. د ده علیه السلام د راحت او زحمت په وخت کې د ده سره صابره او یو ځای وه، چې دا د مسلمانو ښځو دپاره درس دی. خپل بیړه باید د رنځ او مشکلاتو په وختو کې یوازې پرې نه ږدي. مگر د ایوب علیه السلام د مریضی په باره کې ځینې خلق داسې حالات بیانوي چې د هغو منل نه جایز دي نه روا. او هغه د اسرائیلیاتو څخه رانقل سوي دي، هغه دا چې بدن یې شوړېدی او بدبویه سو تر داسې اندازې چې چنجان به ځینې راوتل، خلقو د ښار څخه وویستی او هلته تر ښار د باندې د انبارو د کوټې سره یې وغورځاوه، او داسې نورې خبرې چې دا ټوله د اسرائیلیاتو او کیسه نوشته کوونکو بیانونه دي، اصل او حقیقت نه لري. حال دا چې دغسې حالات د نبوت د لوړې درجې او مرتبې سره ضد او نقض دي. انبیاء علیهم السلام د دغسې منفرو مرضو څخه پاک او ساتل سوي دي. صحیح خبره دا ده، هغه مرض چې ایوب علیه السلام په مبتلا و، هغه یو طبیعي مرض و، د خلقو د نفرت او ناخوښۍ مرض نه و. مگر هو اتلس کاله دوام وکړي. او په دې قصه کې دا عبرت هم شته، هغه کسان چې په آفتو، مرضو او مشکلاتو اخته وي، هغه باید دا خیال او ګمان ونه کړي چې موږ پر الله عز وجل نه یو ګران، او دا تکالیف زموږ د سپکاوي او بې عزتۍ په خاطر راپېښوي، بلکې دوی باید په ایوب علیه السلام پسې اقتدا وکړي. د الله عز وجل د طرفه پر مقدره تکالیفو او امتحانو باید صبر وکړي، ځکه الله عز وجل رحمان او رحیم رب په هر کار کې حکمت لري. د ایوب علیه السلام د پاره دغه مرض، دغه تکالیف د دې سبب وګرځېده چې الله عز وجل په خپل کتاب قرآن مجید کې د ده علیه السلام په باره کې فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. نو د قیامت تر ورځې به د ټولو مسلمانانو پر ژبه د ایوب علیه السلام دغه اوصاف جاری وي چې صابره و، د الله عز وجل ښه بنده و، اواب و، الله عز وجل ته ډېر رجوع کوونکی و. تر ایوب علیه السلام وروسته د الله عز وجل د طرفه بل نبی راولېږل سو چې ډېر مورخین د هغه په باره کې وایي چې هغه د ایوب علیه السلام زوی و، چې دغه نبی په قران مجید کې د ذوالکفل په نامه سره یاد شوی. الله عز وجل د سورة الانبیاء په 15 نمبر آیات کې فرمایي و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. یعنی یاد کړه قصه د اسماعیل او ادریس او ذوالکفل علیهم السلام چې دغه ټول د صبر کوونکو څخه و او موږ دوی په خپل رحمت کې داخل کړي وو چې نبوت او جنت دی. بے شک چې دوی د صالحانو نیکانو څخه دي. الله عز وجل د اسماعیل ادریس او ذوالکفل علیهم السلام تعریف او توصیف وکړي چې دوی د صابرینو او صالحینو څخه دي. الله عز وجل دغه ذوالکفل د سورۃ فات په 23 نمبر آیات کې هم ذکر کړی دی او فرمایي واذکر اسماعیل والیسع وذلکفل وكل من الاخيار. يادك اسماعيل او اليسع او ذو الكفل عليهم السلام او دغه ټوله د خیر د خاوندانو څخه و. د ذو الكفل ترجمه يعني د ضمانت خاوند. ذو الكفل عليه السلام ته صبر د خپل پلار ايوب عليه السلام څخه په میراث کې وفات و. او د ذو الكفل عليه السلام اصل نوم بشر ابن ايوب دي. او ذو الكفل په دې خاطر ورته وویل سو چې دا علیه السلام د خپل قوم ضمانت او کفالت وکړي چې د دوی د ژوند او کارو کفایت او پوروالی به کوي. هر څوک چې به محتاج وو دا علیه السلام یې ذمه پر غاړه اخیسته او دا ضمانت یې هم وکړي چې د دوی په مابین کې به په عدل سره قضا او حکم کوي او د الله عز وجل د پاره یې هم یو کار پر غاړه واخیستی او په هغه هم وفا وکړه. هغه دا چې د الله عز وجل د پاره پر ځان کښېښول چې ټوله شپه به د هغه جل جلاله عبادت کوي او په ورځ کې به همیشه روژه نیسي او بل یې دا هم پر ځان ومنل چې هیڅ وخت به نه په قهر کیږي. او ذوالکفل علیه السلام په خپل ټول ژوند د مرګ تر وخته په دغه کفالتو او عهدو وفا وکړ. نو ځکه ذوالکفل ورته وویل سوه او د ذوالکفل علیه السلام د حالاتو څخه بیل دغه بیان سوو شیانو نور حالات په تاریخ او تفاسیرو کې نه دی بیان سوی چې درته بیان یې کوم، خو فقط د ذوالکفل علیه السلام په معرفت کې یو څه مختلف قولونه سته چې څوک وایي دغه بشر ابن ایوب علیه السلام و او څوک یې بل څوک بولي. اوس به د یو بل کریم او عظیم نبی و کیسې ته ولاړو چې د هغه قصه په قرآن مجید کې د نادر قصو څخه ده چې دغه نبی یونس علیه السلام دی. یونس ابن متا. د یونس علیه السلام نسب او شجره تر دغه زیات نه دي ذکر شوي، لکه د نور انبیاء علیهم السلام شجره چې ذکر شوې ده. فقط دغو نه ذکر شوي دي چې یونس ابن متا او د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دي. دغه رنګه ودع علیه السلام ته ذو النون او صاحب الحوت هم ویل کیږي. نون او حوت وماهیته ویل کیږي. الله عز وجل په قرآن کریم کې په ذو النون او صاحب الحوت سره یاد کړی او یونس یې هم ورته ویلی. په دغه درو نومو سره یونس علیه السلام یاد شوی. الله عز وجل دغه یونس علیه السلام و یوې ډېرې لوی قریې او کلي ته د نبی په صفت سره راولیږي را لېږلی و چې هغه قریه د نینوا په نامه سره یادیږي. نینوا د عراق په شمال کې د موصل د ښار پر مقابل واقع دی چې د دغه دوو ښارو په مابین کې نهر دجله یا نهر یا د دجله واله تیریږي. یعنی موصل د نهر دجله پر غاړه پروت دی او پر هغه مقابل طرف یې نینوا واقع دی. ابن کثیر رحمه الله وای چې زما په وخت او زمانه کې د نینوا د شار آثار موجود و او په دغه شار کې بوتان و چې پړ مخې غورځول شوی و. یونس علیه السلام د الله عز وجل د طرفه د نینوا و خلقو ته رسول و. الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي و ان یونس لمن المرسلین. بیشک چې یونس علیه السلام خامخا د مرسلانو څخه دی. د نینوا په شار کې ډیر زیات عدد خلق اوسېدل. الله عز وجل فرمایي و ارسلناه الى 100,000 او يزيدون. او موږ ولېږه دغه یونس علیه السلام سلو زرو خلقو ته او یا تر دغه زیات، یعنی په دغه ښار کې تر 100,000 زیات خلق اوسېدل. علمای کرام د دغه زیاتو نفرو په باره کې وایي چې تر 100,000 نفره زیات وو. څوک وایي چې بالغان او عاقلان یې 100,000 وو، او که ټوله لوی او کوچني حساب کړه سي تر 100,000 زیات. اوس نو 100,000 نفر د دغه ښار اوسېدونکي وو، چې په هغه وختو کې دا عدد ډېر زیات وو، او دغه نفر ټول کوپار او بت پرستان وو. یونس علیه السلام په کلو کلو دغه خلقو ته دعوت وکړي او اسلام ته رابلل، مگر دوی پر هغه خپل کفر پاتې وو. او بیا نو دغه قوم د یونس علیه السلام په مقابل کې سرکشي، جبر او تجاوز شروع کړ، په آزار او تکالیف و یې تهدیداوه، لکه دا کار چې تر ده علیه السلام د مخه د نورو انبیا علیهم السلام سره هم سوی وو. دلته نو یونس علیه السلام د الله عز وجل په امر خپل قوم ته په هلاک سره انذار او اخطار ورکړ، ویل درې ورځې ستاسې مهلت دی، تر درې ورځې وروسته هلاک او تباهي در باندې نازلیږي. او په خپله یونس علیه السلام د دوی څخه د قهر او غضب په حالت کې ووت. الله عز وجل و یونس علیه السلام ته دا اجازه وکړه چې قوم ته د درې ورځې مهلت ورکړه، خدا اجازه یې نه ورته کړې چې ته د دوی څخه ولاړ شې. مگر یونس علیه السلام پس له هغه چې خپل قوم ته په عذاب سره انذار ورکړي، نو د دوی څخه په قهر ووتې. الله عز وجل د سورة الانبیاء په 8 آیات کې فرمایي: وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. او بیان که قصه د ماهی د خاوند، یعنی یونس علیه السلام، کم وخت چې ولاړي او دی پر خپل قوم په قهر و، او دا ګمان یې وکړي چې موږ به پر ده نه پتنګیږو نه ناراضه کیږو. ورونو، ډېر خلک د دغه آیات شریف په فهم او ترجمه کې خطا وځي، په دقت سره متوجه سي. امام رازي رحمه الله وایي: که چا د الله سبحانه وتعالی د عجز او نه قدرت ګمان وکړي، هغه کافر سو. یعنی هغه څوک چې دا یې په خیال کې ور وګرځي چې الله عز وجل د دغه کار څخه عاجز دی، نیسي کولای، او یا پر ده قدرت نه لري، العیاذ بالله، دا کفر دی. نو که هر چا دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري، یعنی د ده څخه عاجز دی، دا سړی کافر سو. او دلته په دغه آیات شریف کې الله عز وجل د یونس علیه السلام په باره کې فرمایي: فظن ان لن نقدر عليه. نو یقینا په دغه آیات شریف کې دا نه دی مقصد چې یونس علیه السلام دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري، ځکه ظاهري د آیات شریف ترجمه خو داسې کېږي، ظاهري ترجمه یې فظن د ګمان وکړي، ان لن نقدر چې موږ قدرت نه لرو عليه پر ده باندې، او دا غیر صحیح ترجمه ده. نو یقینا په دغه آیات شریف کې دا نه دی مقصد چې یونس علیه السلام دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري او د ده څخه عاجز دی، بلکې دلته مقصد هغه شی دی لکه په هغه مهم او عظیم روایت کې چې راغلی دی، هغه چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته ویل: برای شپه د قرآن مجید څپو ووهلم او پکښې غرق شوم، یعنی برای مې په قرآن مجید کې ځینې آیاتونه وویل چې د حیرت په څپو یې ووهلم او په حیرت کې غرق کړم، د وتلو لار مې نه وه. د هغو آیاتو دپاره مې ترجمه او تفسیر غوښتی، د خلاصون لار مې غوښته، خو نه مې سوای پیدا کولی. نو بې له تا څخه بل څوک لار نه سي را پیدا کولی. یعنی معاویه رضی الله تعالی عنه و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته داس ته وویل، داسې آیاتونه مې وویل چې پکښې غرق سو، د هغو دپاره مې ترجمه او تفسیر نه سوای پیدا کولی، او د ځان سره مې وویل چې د دې آیاتو د ترجمې دپاره بې له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه بل څوک نسته. وروڼو، تاسو ته معلومه ده چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د قران مجید په تفسیر او ترجمه کې د صحابه کرامو لوی عالم وو، هغه ته حبر الامه او رئيس المفسرين ویل کیږي. نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته ویل هغه کوم آیاتونه و؟ معاویه رضی الله تعالی عنه ویل ایا یونس نبی الله دا ګمان کوي چې الله عز وجل پر دې قدرت نه لري؟ فظن ان لن نقدر عليه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا څه نه ده، دا د قدر څخه دی، د قدرت څخه نه دی. الله عز وجل په خپل کلام کې قدرت استعمالوي او قدر استعمالوي. قدر مثلا ومن قدر عليه رزقه، څه معنا؟ يعني هغه څوک چې د رزق پر ده تنگ رسي. نو دلته فظن ان لن نقدر عليه يعني دا ګمان یې وکړي چې موږ پر ده نه پتنګیږو. نو يونس عليه السلام دا ګمان کاوه کدی بیل اجازه څخه د الله عز وجل د خپل قوم څخه ولاړ سي، الله عز وجل د ده څخه نه ناراضه کیږي و ده ته عقاب نور کوي، ځکه دی نبی دی او هغه د ده قوم داسې قوم دی چې د عذاب او عتاب لایق دی او د الله عز وجل د غضب وړ ګرځېدلی دی او د الله عز وجل د طرفه انذار په عذاب سره هم ورته راغلی دی. نو ده علیه السلام دا ګمان وکړي که اوس زه د خپل قوم څخه بېله اجازې د الله عز وجل ولاړ سم نو پر ما کومه ملامتیا نسته، الله عز وجل زما څخه نه ناراضه کیږي. فظن ان لن نقدر عليه دا ګمان یې وکړي چې موږ د ده څخه نه ناراضه کیږو کومه جزا نور کوو، چې دا د دغه تلاوت سوي آیات شریف ترجمه ده. وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. اوس نو یونس علیه السلام بېله اجازې د الله عز وجل د خپل قوم څخه ووتئ، قوم یې پرېښاوه، دی علیه السلام لاړی او پر دوی په قهر و او دا ګمان یې هم کاوه چې الله عز وجل د ده علیه السلام په دغه تصرف د ده څخه نه ناراضه کیږي. یونس علیه السلام چیرې ولاړی؟ د دریاب غاړې ته ولاړی. په دغه وخت کې چې یونس علیه السلام نسته، دلته د نینوا پر خلقو د عذاب علامې ښکاره شوې. یوه ډېره لو توره اوریز پر دوی راغله او په دغه توره اوریز کې د اور به څرکې ښکاره کېدل. قوم چې په اوله ورځ دغه توره د قهر اوریز ولیده، پوه شوه هغه عذاب کوم چې یونس علیه السلام راته ویلي وه راباندې نازلیږي او دغه د نینوا خلق په هغه عذاب او واقعا خبر وه کوم چې د لوط علیه السلام و قوم ته ورپېښ شوی وو، ځکه دوی و هغې منطقې ته ورنږدې وه. نو ده الله عز وجل ده عذاب څخه وبېرېده. فورا ده قوم مشران او زعیمان سره راټول سو ویل فوالله دا هلاک او تباهي ده، موږ به هم داسې هلاک سو لکه هغه تر موږ د مخه قومونه چې هلاک سوي دي. خلق راټول کړي، ټول قوم سره راټول سو، په دې موضوع کې خبرې سره وکړې. نو په نتیجه کې وویل یونس رښتیا ویل، یونس رښتیا ویل، فوالله دا هغه عذاب دی چې ده ویل او د الله عز وجل د عذاب څخه د خلاصون لار نسته بې له دې څخه چې ایمان راوړو او توبه وکاږو. ټوله قوم ایمان راوړي او یونس علیه السلام نسته، غایب. د هغه په غیاب کې یو لک او شل زره نفره ټول مسلمانان سوه. زاړه او پینه سوي کالي یې واغوسته، خیرن لویان او کوچنیان، نر او ښځې ټوله دشت او صحرا ته ووتل، ژاړي او زارۍ کوي. د الله سبحانه وتعالی څخه مغفرت او بخښنه غواړي. ښځې او د هغو کوچني اولادونه سره جلا کړه، غواړي چې ښځې هم وژاړي او کوچنیان هم وژاړي، ټوله وژاړي او د الله عز وجل رحمت پر نازل سي. لوی او واړه ټول په چغو نارو بغارو ژاړي. دشت او صحرا د دوی په نارو او چغارو زاری او دعاو تک او د عذاب اوریت لوړه پر دوی ولاړه. ټولو به دغه نارې وهلې آمنا بما جاء به یونس، هر هغه شی چې یونس علیه السلام راوړی دی پر هغه مو ایمان راوړی دی. درې ورځې دغه حال و، ژړاوي او بغارې دي او الله عز وجل ته یې په صدق او اخلاص توبې کښلې. بخشنه او مغفرت غواړي. په یونس علیه السلام پسې یې نفر ولېږل، ویل که مو پیدا کړي د ده علیه السلام د حکم اطاعت به کوو او د هغه د لارښوونې متابعت به کوو، څو د الله جل جلاله رحم پر وسو او د هغه راتلونکي عذاب څخه اخلاص کړو. الله عز وجل د سورة یونس په 9 نمبر آیا کې فرمایي: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. يعني نوى نست أهل دابينا فرمان قرية شد مخطر نزول دا عذاب دي إيمان راولي أو بعد دا إيمان راولولو نفع ورسولي وي بيلا قوم سخد يونس عليه السلام. يعني بتيرو بخوانوي أمتوكي داسې یوه قریه نسته چې د عذاب تر نزول د مخه دې ایمان راوړی وي او هغه ایمان دې د دغه عذاب څخه خلاص کړی وي بے له قوم څخه د یونس علیه السلام. نو الله عز وجل فرمایي: لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. کم وخت چې د عذاب د علامو په لیدلو سره ایمان راوړي، نو دفع او استقي مش د دوی څخه عذاب د رسوایی د دنیا په ژوند کې، او مش دوی ته د مرګ تر وخته فائدہ ورسوله، یعنی د خپل اجل تر وخته به د دنیوي ژوند څخه متمتع او خوند اخستون کی. ابن کثیر رحمه الله دغه آیات په ترجمه کې وایي: آیا په تیر قصو کې تا داس یو امت لیدلې دي چې ټولې قریې دې په یو وار سره ایمان راوړی وي؟ یا نس. نو د دې څخه دا معلومه شوه چې بې له قوم څخه د یونس علیه السلام بل هیڅ داسې قوم او قریه نسته چې هلته د کفار یا منافقان نه و موجود. د یونس علیه السلام قوم هغه یوازنی قوم دی چې ټوله کفار وه او په یوه ور ټول مسلمانان شول، چې دا کار د الله عز وجل د معجزو او رحمتو څخه دی. مګر هلته یونس علیه السلام نه دی خبر چې قوم ته څه پېښ شول. دی خو د دریاب غاړې ته ولاړی. الله عز وجل في سورة الصافات كفرماي: إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ أبق دا أبق ترجمة أبق وهغم ريت ويلكيجي كده خبل بادار أو مالك تخوتش وديته عبد أبق ويلكيجي، يعني تشتيد لي نو. الله عز وجل فرماي: إذ أبق كم وقت كده خبل قوم سخولاري وتشتيد ده الله عز وجل ده حكم انتظاري ونيسي قوم يبريشاو او دي عليه السلام لاري. هل تدرياب تورغني ده درياب پسندكي يوكشتي والارو چه دير زياد خلق او بارون پكشيو دير ادرناو. يونس عليه السلام پداغ کشتي كسپور کشتي حركت وكي ده درياب ما بينتا چه ورسيدل درياب توپانيسو سپیش روسوه قريبا ده چه کشتي او خلقه غرق. خلقو ناره کړي چې کشتی سپکه کوي، مالونه وغورځوي. کشتیوانان شروع سوه د خلقو مالونه دریاب ته ورغورځوي. مالونه یې ټول وغورځول، کشتی تر یو اندازې سپکه سوه، مګر بیا هم توفاني ده. خلقو ویل: زموږ په دغه کشتی کې داسې یو مرایې هم راسره دی چې د خپله باداره تښتېدلی دی، چې هغه دریاب ته وروا نه چوو کشتی نه ارامېږي، غرقېږو. د تشتیدل مرئی د معلومولو د پاره قرعه اندازی شروع کړه. اول هغه څوک چې نوم یې راپورته سو یونس علیه السلام. خلق ویل: یا دی نبی، پر ده د نیکۍ علامې ښکاره دي، دی ښه سړی دی. بیا یې قرعه اندازی وکړل، بیا هم د یونس علیه السلام سهم راپورته سو. خلق په تعجب کې سو. د درېیم وار د پاره یې بیا قرعه اندازی وکړه، درېیم وار هم د یونس علیه السلام سهم راپورته سو. الله عز وجل فرماي: فساهم فكان من المدحضين. يعني دكشتي خلقو دري وارا قرعا واچول او دري سر وارا دي مغلوبة سو. مدحض يعني مغلوبة، يوار پس بلا وار دا عليه السلام سهم راپورتا كيدي او پهر وار كي دي عليه السلام مغلوبة كيدي. نو خلقو ويل بلا چارا نسته، دي باید دريابتا ورواچو. نو يدكشتي سخه دریابته ورواچاو، او یادا چې دی علی السلام پوزو چې خبره په ما کې ده، په خپل و دریابته وروغورته. سبحان الله، فقط د ده علی السلام په لویدلو سره دریاب آرام، ځکه مقصد هم دی. او هلته په دریاب کې فورا ماهی چیر کړي، فالتقمه الحوت وهو مليم بس ما هي تركي حال دا چې دی علیه السلام په خپله د خپل ځان ملامت کوونکی و. پر ځان یې ملامتي ویل چې ولې بې اجازې د خپل قوم څخه راووتم. حوت ولوی ماهي ته ویل کېږي، د ماهیانو د هر ځای څخه چې وي. کم وخت چې ماهي تېر کړي، د الله عز وجل د طرفه و ماهي ته امر وسو چې مې غوښې خوره او مې اډوکي ورماتوه. دا ستا غذا نه ده، بلکې ستا نس د ده دپاره بندیخانه ده. اوس چې ماهي تېر کړي، یونس علیه السلام ته دا معلومه سوه چې په کښتۍ کې هم زه مقصد وم. درې واره پرله پسې زما سهم راووتی او ځان ملامتوي چې ولې د الله عز وجل بې اجازې راووتلم، بې امره راووتلم. ورونو، د توبې د اولو علامو او شرایطو څخه دا دی چې انسان ځان ملامت وبولي. انسان باید پوه سي چې زه ګناهکار یم او د ځان په ملامتي شروع وکړي چې ولې او څکه مې دا کار کاوه. ښه، اوس د ماهي نس د یونس علیه السلام دپاره بندیخانه سو، او عجیبه بندیخانه د ماهي نس. ورونو، د الله عز وجل و قدرت ته وګوري. یونس علیه السلام دلته د ماهي په نس کې پاته سو. هغه روایت چې د دغه بندیخانې تر ټولو لږ موده بیانوي وایي درې ورځې. ځینې روایتونه وایي اووه ورځې، خو مشهوره روایت وایي څلوېښت ورځې. نو یونس علیه السلام څلوېښت ورځې د ماهي په نس کې پاته سو، او دلته د ماهي په نس کې یونس علیه السلام په تسبیح او دعا شروع وکړه. فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پس نارې کړه په تاریکیو کې. یوه تاریکي د ماهي د نس وه، بله لطفا فتا واړوه.